i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest czwartek, 23 sierpnia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynam od serwisu Romuald Wójcik. W oględzinach TU-154M w Smoleńsku wezmą udział eksperci z Polski. Wznowienie prac zapowiada Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. W tym serwisie też o czterech Polkach wyróżnionych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i pożegnanie Kazimierza Karabasza, wybitnego dokumentalisty, nauczyciela m.in. Krzysztofa Kieślowskiego. Rosja zapowiada dodatkowe oględziny TU-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku. Przedstawicielka Komitetu Śledczego Federacji Swietłana Pietrienko poinformowała, że w oględzinach będą uczestniczyć eksperci z Polski. Mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Bardzo się cieszę, że wreszcie dojdzie do zbadania, choć na miejscu, a nie w Polsce. Wrak powinien dawno być w Polsce, ale cieszy mnie chociaż ten delikatny krok, no, że nasi śledczy, że prokuratorzy będą mogli dokonać oględzin i badania wraku. Dodatkowe oględziny agregatów, podzespołów i elementów konstrukcji samolotu odbędą się od 3 do 7 września. Wezmą w nich udział specjaliści z Głównego Zarządu Kryminalistyki. Cztery Polki kolejnymi sprawiedliwymi wśród narodów świata. To wyróżnienie dla tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, kim są odznaczone panie? Wyróżnienie otrzymała obecna na uroczystości pani Janina Garbień. Pośmiertnie medalami uhonorowano też zmarłą matkę kobiety Kazimierę Jasik, jak również jej siostry Marię Milaszewicz i Helenę Krawczyk. Wszystkie cztery kobiety były zaangażowane w uratowanie nastoletniej dziewczynki Larisy Sztorchan, obecnie Kane. Kobieta spotkała się z rodziną, której zawdzięcza ocalenie po ponad 50 latach po wojnie, już bezpośrednio po II wojnie światowej. To wyjątkowa historia także z uwagi na fakt, że na dzisiejszą uroczystość Larisa Kane przybyła aż z Paryża, wskazywała izraelska ambasador w Polsce Anna Azari. To bardzo rzadko niestety, kiedy możemy robić uroczystości żyjącymi, sprawiedliwymi. To zdarzaje się mniej i mniej, ale ten przykład jest całkiem wyjątkowy i to bardzo przyjemne. Polacy to naród najczęściej nagradzany medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Do początku tego roku na liście uhonorowanych było ponad 6800 osób. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy. Rodzina, przyjaciele, filmowcy i studenci pożegnali w Warszawie wybitnego reżysera, współtwórcę tzw. szkoły dokumentu Kazimierza Karabasza. Artysta został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zmarł 11 sierpnia w wieku 88 lat. Przyjaciel reżysera, operator filmowy i dokumentalista Zbigniew Karpowicz wspomina, że znali się 68 lat. Pracowaliśmy razem w czasie studiów i na koniec studiów zrobiliśmy taki film Dzień jak codzień, dokumentalny film o przyjeździe ludzi do Warszawy. I to była taka nasza przepustka do wytwórni filmów dokumentalnych i właściwie od tego czasu dokument zaczął się zmieniać, bo myśmy opanowali wytwórnię. Kazimierz Karabasz przez lata wykładał w łódzkiej filmówce, był nauczycielem m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, a wspomnienie o nim także w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. W serwisie kolejne informacje. Przekopanie Mierzei Wiślanej spowoduje rozwój portu i całego miasta, powiedział w Elblągu premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że w budżecie są już na to pieniądze. Pieniądze w budżecie rządowym, żeby było jasne, nie z budżetu europejskiego, tylko z uwagi na nasz program uszczelniania podatkowego. Zdobyliśmy te pieniądze na to, żeby Elbląg z powrotem mógł się rozwijać. Budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Na odrę choruje 3 razy więcej ludzi niż rok temu w Polsce i w całej Europie. Jak mówi Renata Cieślik-Tarkota z katowickiego sanepidu, choroba rozprzestrzenia się wśród osób nieszczepionych. W roku ubiegłym w Polsce zachorowało 33 osoby, natomiast w tym roku zachorowało już 96 osób. W województwie śląskim w 2018 roku zachorowało na odrę już 6 osób. Ten utrzymujący się trend niechętnego szczepienia dzieci będzie powodował, że zachorowań będziemy mieli w Polsce coraz więcej. W całej Europie odnotowano ponad 41 tysięcy zachorowań. Najwięcej na Ukrainie, we Włoszech i w Grecji. To był serwis Trójki. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu w obszarach podgórskich i w górach okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia właśnie tam przelotnych opadów deszczu, a także burz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni lokalnie nad samym morzem, 24-25 na północnym wschodzie, około 28 w centrum kraju i nawet do 33 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz będą porywy. Porywy wiatru nawet do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji między innymi władze Wiednia w ostatniej chwili zrezygnowały z pomnika Jana III Sobieskiego. Boją się reakcji tureckiej mniejszości. Jan Sobieski uratował Wiedeń. Wiedeń był w oblężeniu przez Turków. Upadek Wiednia oznaczałby całkowite zniszczenie tego miasta. To jest bardzo dziwaczna sytuacja. Festiwal Lata z Radiem w Gdyni już w niedzielę. Tutaj? Bob Dylan może będzie? Scenę mamy gotową, że tak powiem, prawie że. Kraty pod pre-rigging są gotowe pod oświetlenie. Widzę, że już coś zwisa. Wyciągarki elektryczne. Że zaraz to wszystko sobie pojedzie do góry i będziemy montować światło i multimedia. Bob Dylan to może nie, ale czołówka polskich artystów owszem. Polski aktor za to Tomasz Kot miał zagrać czarny charakter w nowym filmie o Jamesie Bondzie. Jest informacja, że Tomasz Kot był tutaj kością niezgody między reżyserem Danem Boylem a Danielem Craigiem, grającym główną rolę. Daniel Craig powiedział zdecydowane nie. Mięso z laboratorium i inne syntetyczne jedzenie. Co państwo na to? Przy krojeniu zobaczymy mięso, które ma taką samą strukturę, tak samo kolorystycznie gra, czyli konsumenci, którzy są przyzwyczajeni do smaku mięsa, nie powinni być rozczarowani. Nie umiałabym jego chyba doprawić, ale nie chciałabym nawet go jeść. Kwadrans przed siódmą, bardzo ciekawy reportaż. Czy remontując budynki noszące ślady wojny, powinno się je szanować? Nawet jeśli cała, właściwie prawie cała elewacja jest podziurawiona od kul, a brak remontu jest niebezpieczny dla przechodniów? Podnoszenie krzyku i jakby alarmowanie jest jak najbardziej wskazane. Zbyt dużo elementów świadczących o naszej historii, o tożsamości zniknęło przez ignorancję, przez przypadek, przez niewiedzę kogoś. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1099 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Smolik, Organek, Cortez, Koma, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Wielka premiera albumu 26 sierpnia na festiwalowych stoiskach Polskiego Radia w Gdyni. Polecają Empik Multikino i Polskie Radio. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335. Gdyby chcieli państwo właściwie w każdej sprawie wysłać SMS, zachęcam. 2273 to telefon na Myśliwiecką, zd3@polskieradio.pl. Proszę pisać maile także w każdej sprawie. A jesteśmy także na Facebooku, wystarczy pisać. Zapraszamy do Trójki lub audycja popołudniowa. był program Trzeci Polskiego Radia, prawie 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zamieszanie wokół pomnika Jana III Sobieskiego. Monument niebawem miał stanąć w reprezentacyjnym miejscu Wiednia. Władze miasta najwyraźniej zmieniły zdanie, a pomnika nie chcą. Marcin Pośpiech jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz się. Proszę, jakie są szczegóły tej sprawy? Plany budowy pomnika oswobodziciela Wiednia w Wiedniu były od lat. Pomysł nabrał kształtów 7 lat temu. Wtedy to ogłoszono konkurs, który wygrał polski rzeźbiarz profesor Czesław Dźwigaj. Prace nabrały tempa, wybrano miejsce w wzgórze Kalenberg, skąd Sobieski rozpoczął atak na Turków. Obecnie wszystko jest już gotowe na przyjazd króla, mówi autor pomnika Jana III Sobieskiego, profesor Czesław Dźwigaj. W 2014 roku zostały zatwierdzone wszystkie projekty, zostały wydane wszystkie zezwolenia. Na podstawie tych zezwoleń w 2014 roku i 2015 powstały fundamenty, powstał postument i plac wokoło. Niegotowe, jak się okazuje, są jednak nowe władze Wiednia. W czerwcu wybory w stolicy wygrał socjaldemokrata Michał Ludwik. Z pomnikiem najwyraźniej nie jest mu po drodze. Zmienił się nadburmistrz Wiednia i zmieniły się pewne rzeczy związane w związku z tym, że nie chcą tego pomnika obecne władze. Że jest nazbyt militarny, że nie czas na tego typu pomniki, albo że mają po prostu tak dużą diasporę turecką, że absolutnie nie mogą ryzykować. Nie było problemów, na wszystko są zezwolenia. Ale jak mówi Piotr Zapart z Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego, nie o zezwolenia chodzi, a o politykę. Jak przypomina jeden z inicjatorów budowy monumentu, cokół pomnika polskiego króla w Wiedniu rok temu został zdewastowany. Jest to właśnie ta poprawność polityczna ze względu na to, że mają dużą ilość zamieszkałych Turków. W zeszłym roku ten pomnik został zniszczony i myślę, że chyba to jest trochę obawa tej władzy i chyba się obawia jakichkolwiek po prostu reperkusji od swoich wyborców. Nastawieniem władz miasta zdziwiony jest publicysta, historyk Piotr Gursztyn. To jest bardzo dziwaczna sytuacja. Jan Sobieski uratował Wiedeń. Wiedeń był w oblężeniu przez Turków. Wystarczy spojrzeć na mapę, nawet gdzie była ówczesna Turcja. Turcy nie walczyli na swoim terytorium. Byli agresorem i to bardzo brutalnym, okrutnym agresorem. Upadek Wiednia oznaczałby całkowite zniszczenie tego miasta, zniszczenie tego dorobku cywilizacyjnego stuleci. Dodajmy, w Wiedniu pomnika Jana III Sobieskiego nie ma. Starania o jego budowę rozpoczęto zaraz po zakończeniu bitwy 335 lat temu. Raz jeszcze Piotr Gursztyn. To jest też wynik, oprócz tych dzisiejszych przyczyn, no taki niemiecki, Austria jest częścią Niemiec kulturową dzisiaj oczywiście, pewnej poczucia wyższości wobec Polaków. No to jednak w tym kręgu kultury niemieckiej zawdzięczanie czegoś Polakom było uważane za coś, no powiedzmy, eufemistycznie mówiąc, dziwnego. I jeszcze jeden komentarz, mówi autor pomnika Jana III Sobieskiego, profesor Czesław Dźwigaj. Sytuowanie pomnika jest w bardzo dobrym miejscu. I jak przechodzimy zaraz dosłownie za 30-40 metrów jest kościółek świętego Józefa, znany jako sanktuarium. I później jest ten taras, piękna panorama, najpiękniejsza na cały Wiedeń. Więc proszę sobie wyobrazić, że nad wejściem, nad głównym portalem, tam jest tablica z przełomu XIX-XX wieku. I proszę dokładnie przeczytać, kto tam jest zwycięzcą. Naturalnie głównodowodzącym jest tylko Sobieski. Natomiast zwycięzcą jest, no wiadomo, cesarz, który w tym czasie siedział w Lińcu i 100 kilometrów dalej i tam cząsł spodniami. A jak ustaliła Trójka, sprawą zajmują się już polskie władze, które kanałami dyplomatycznymi próbują doprowadzić do zmiany decyzji władz Wiednia. Tą sprawą zajmuje się też polska ambasada w Austrii, a my przez cały dzień dziś próbowaliśmy uzyskać komentarz władz Wiednia, niestety bezskutecznie. Próbował Marcin Pośpiech. Bardzo dziękujemy za tę relację. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16 minut po 16. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Jak żyć, teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 16. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Z ostatniego raportu firmy Mintel, który analizuje rynek żywności, wynika, że w związku ze zwiększającą się liczbą ludności na Ziemi może niedługo zabraknąć pożywienia. Być może będziemy wtedy zmuszeni jeść sztucznie wyprodukowane jedzenie. Naukowcy już dzisiaj są w stanie wytworzyć w laboratorium mięso, ale na tym nie poprzestają i pracują nad kolejnymi wynalazkami. Z niczego coś. Na przykład pilaw, czy tam leczo z kiełbaską, czy z jakimś mięskiem. Kurczaka, pierś z kurczaka, obsmażona. Jakiś tam sosik z pomidorkami, do tego ryż. I fantastycznie. Dobra, które mamy, tego jest coraz mniej. Honorata Jarocka z firmy Mintel, która przygotowała raport. W głowie jest jedna rzecz, ta odpowiedzialność i przyszłościowe podejście do tego, że ludzi jest coraz więcej. Chcemy znaleźć coś, co pozwoli nam się uchronić przed potencjalnym brakiem żywności. Marki oferują produkty, które nie tylko wyglądają jak mięso, ale również zachowują się jak mięso. Czyli przy krojeniu zobaczymy mięso, które ma taką samą strukturę, tak samo kolorystycznie gra. Czyli konsumenci, którzy są przyzwyczajeni do smaku mięsa, nie powinni być rozczarowani. Nie umiałabym jego chyba doprawić, ale nie chciałabym nawet go jeść. Ja muszę mieć kawałek mięsa, żebym popatrzyła i wiedziała, co należy z niego zrobić. Pojawiają się też nowe rozwiązania w nowych kategoriach, na przykład laboratoryjnie wytwarzane wino, czekolada. To są rzeczy, które się pojawiają, na razie są na etapie takich startupów. Czy to jest barbarzyństwo? No nie wiem, no ostatnio była historia alkoholu z proszku. Patryk Lenart, Szkoła Barmanów i Sommelierów. Wiadomo, że jeżeli to sztuczne robienie wina będzie tańsze i na masową skalę, na pewno się przyjmie, na pewno jeżeli za tym będą szły pieniądze. No ludzie będą też to pić. To zależy, ile ma procent. A ile powinno mieć takie wino procent? 15, no. Nie mniej. Musi kopać wszystko. Czy wina sztuczne stanowią zagrożenie dla win tradycyjnych? Myślę, że nie, oczywiście, że nie, broń Boże. Tak daleko to ja bym się nie posuwał. Wiadomo, że tradycyjne wina będą kosztować dużo więcej i na pewno też chętni się na to znajdą. A na te tanie wina, które sztucznie są robione, no wiadomo, że jeżeli będzie to tanie, no to cena czyni cuda. Zasoby są ograniczone i dlatego mówi się, że czekolada kiedyś będzie znowu bardzo droga, znowu wrócimy do ery wyrobów czekoladopodobnych. Janusz Profus, maestro czekolady Wedla. Wyroby czekoladopodobne to w okresie kryzysu w latach 70., 80. pojawiły się na rynku polskim. Zawierały one tylko proszek kakaowy, a zazwyczaj nie zawierały masła kakaowego. Paskudne, ale trochę przypominały czekoladę, przynajmniej z wyglądu. Były bardziej słodkie jak czekoladowe, więcej miały kakao, jakichś tam takich substancji przedziwnych. Silny ten, kto umie połamać całą tabliczkę czekolady, a zjeść z niej tylko dwie kostki czy pasek. Dobrze jest na przykład dziennie zjadać te 10-20 gramów czekolady. To właśnie są te dwie kosteczki. Czekolada ma dużo walorów zdrowotnych. Jest dobra na serce, zawiera sporo magnezu, zawiera żelazo, ale przede wszystkim czekoladę, gdy zjadamy, w naszych głowach uruchamiają się endorfiny. Wyrobów czekoladopodobnych na pewno nie będą wynikały zdrowotne rzeczy. Ten wyrób czekoladopodobny na pewno będzie miał więcej kilokalorii niż klasyczna czekolada. Nie chciałabym czasów sztucznej czekolady. W ogóle, żeby powróciły tamte czasy, kiedy były sztuczne czekolady, wszystko na kartki, puste sklepy. Wyrób czekoladopodobny. Coś tam pamiętam, troszeczkę pamiętam. Rzeczywiście, nie? Było to najsmaczniejsze. No nie wiadomo, proszę Państwa, czy takiej przyszłości to powinniśmy wyczekiwać, czy się właściwie jej obawiać. Może na wszelki wypadek zjedzmy na zapas trochę tej prawdziwej czekolady. A informacje w sprawie sztucznego jedzenia, i to jest ładne określenie, podoba mi się, takie jedzeniowe wynalazki przygotował Wojciech Jabłoński. A co Państwo na to? Państwo pamiętają być może takie właśnie wyroby czekoladopodobne albo inne takie syntetyczne produkty żywieniowe? Proszę dzwonić 227-3. Aha, no jeszcze jedna sprawa. To rzeczywiście jedna z najciekawszych dzisiejszych informacji. Chciałem zabrać głos a propos tej informacji, która padła na antenie, że pan Tomasz Kot miał grać czarny charakter w najnowszym Bondzie. I uważam, że pan Tomasz jest naprawdę świetnym aktorem i dałby sobie doskonale radę z taką postacią. Natomiast myślę, że pan Craig po prostu twierdził, że pan Tomasz jest za wysoki, ale to tylko jest takie moje zdanie. Czyli zazdrość po prostu, to niewykluczony motyw. 10 minut po 17 mniej więcej, wtedy zajmiemy się tym pasjonującym tematem. Tomasz Kot miał zagrać się w Jamesie Bondzie. Główny czarny charakter. No interesujące, co z tego wyszło, bo to nie są tylko plotki, proszę Państwa. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać. We'll be right back. segregacji. Stary na collaboration. Who's with me? Nowadays, that's how you get adulation. Who wants to start a corporation? Już obecnie jesteśmy na etapie sztucznego jedzenia, to chyba będzie mega sztuczne. Proszę porównać wyroby wędliniarskie, które były lat temu, powiedzmy 20 czy 30, z obecnymi, gdzie no po prostu no jest duża skala po prostu chemii, wszystkich innych wynalazków, które są właśnie w wyrobach mięsnych i mięsno-podobnych. To będzie ewentualnie mega sztuczne jedzenie. No tak, ale w sytuacji, w której tego jedzenia rzeczywiście zacznie brakować, to być może po prostu nie będziemy mieli wyboru i być może będziemy skazani na tego rodzaju rozwiązania prosto z laboratorium. No i zaczęło się, proszę Państwa, pan Kuba napisał: po informacji o czekoladzie muszę się zatrzymać i kupić mój ulubiony czarny słodki z orzechami, pyszny kawał czekolady. Dzisiaj, proszę Państwa, można dzisiaj czwartek, dzisiaj biegam, bo lubię, najpierw pojemy czekoladę, a potem będziemy spalać kalorie. Ale na razie trzy słowa o pogodzie. Właśnie teraz mija 16:30. W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz do 10 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna w nocy przeważnie od 17 do 20 stopni. Chłodniej będzie tylko na północnym wschodzie, tam od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile?

Można tak z okazji wakacji troszkę inne spojrzenie na sztuczne jedzenie. Właśnie z córeczką moją małą gotowaliśmy zupę z cegły i takie małe kalafiorki z patyczków i bardzo nam to wszystko smakuje, także myślę, że z tym sztucznym jedzeniem nie będzie tak źle. Pozdrawiamy Trójkowiczu, zwłaszcza tych, co mają dzieci. Bardzo dziękujemy, my też serdecznie pozdrawiamy. Telefon na Myśliwiecką 227 Trójek. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty pozostały do 17. Późnym wieczorem 13 sierpnia na lotnisku w Brukseli zatrzymano Ludmiłę Kozłowską, szefową Fundacji Otwartego Dialogu. Dzień później kobieta została odesłana do Kijowa. Kulisy sprawy zna Agnieszka Szwajgier. Ludmiła Kozłowska nie otrzymała zezwolenia na pobyt w Unii Europejskiej, a powodem negatywnej opinii wydanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego miały być kwestie finansowania działalności Fundacji Otwarty Dialog, której oficjalnym celem jest obrona praw człowieka, demokracji i rządów prawa na obszarze postsowieckim. Ponadto Kozłowską wpisano do systemu informacyjnego Schengen, SIS, który pozwala na sprawdzenie osób przekraczających granice strefy Schengen. Deportacja Kozłowskiej i umieszczenie jej bez dowodów w SIS, gdzie znajdują się przestępcy i terroryści, to działanie zupełnie nieadekwatne do podejrzeń, twierdzi Zbigniew Parafinowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Taki strzał z głowicy nuklearnej do muchy tak naprawdę. Takie środki stosuje się jako ostateczność. Na razie na rynku jest wiele plotek na temat jej powiązań, na temat tego, jak działa Fundacja Otwarty Dialog, ale nie ma twardych danych. Przebywająca teraz w Kijowie Ludmiła Kozłowska domaga się od ABW ujawnienia informacji, jakie ABW miałaby posiadać na jej temat. Twierdzi, że raport ABW jest tajny, bo nie mają nic do pokazania. Do sprawy odnosi się Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości. Trudno, żeby polskie służby specjalne publikowały dowody operacyjne. Natomiast jeżeli służby specjalne wyraźnie mówią, że wokół tej pani były, mówiąc eufemistycznie, niejasności, wystarczy poszperać w internecie, żeby przeczytać całą jej historię, skąd brała pieniądze. O umożliwienie powrotu Ludmiły Kozłowskiej do jej domu w Unii Europejskiej apelują m.in. Lech Wałęsa, Tomasz Lis, Michał Boni i Róża Thun, którzy w liście do polityków Unii Europejskiej wyrazili oburzenie deportacją. Jednym z popierających jest również Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Sprawa ta to może się okazać, że jest wyłącznie taka polityczna zemsta. Według popierających Kozłowską ta zemsta, czyli deportacja i wpisanie Ludmiły do SIS, miałaby być formą represji ze strony polskich władz za opozycyjną działalność męża Kozłowskiej, Bartosza Kramka, na rzecz praw obywatelskich i wolnych sądów. Dziennikarzowi TVP Łukaszowi Sitkowi udało się zadać Kozłowskiej i Kramkowi kilka ważnych pytań o finansowanie Fundacji Otwarty Dialog. Skąd finansowanie Fundacji Otwarty Dialog? Skąd takie duże przelewy? Skąd wpłaty po ponad milion? Wszyscy darczyńcy, indywidualni, jak i indywidualni Polacy obcokrajowcy są wskazani. Jeżeli chodzi o nasze prywatne pieniądze, my też się rozliczamy z Urzędem Skarbowym, płacimy podatki. Ja prowadzę działalność gospodarczą, rodzina żony, tego też nie ukrywamy. Należała zwłaszcza wcześniej do zamożnych ludzi, więc stąd są te pieniądze. Dlaczego tak duże sumy? To nie są duże sumy. Wie pan, że ludzie na Ukrainie czołgi kupowali, sprzedawali swoje domy, wszystko sprzedawali, żeby bronić swoje państwo. Tłumaczenia pary komentuje dziennikarz śledczy Witold Gadowski. Czy państwo żartują z naszego zdrowego rozsądku? Aż dziw, że nikt tego nie mówi głośno. Tylko każdy pochyla się nad tym, z jakąś powagą rozbiera te brednie, które wypowiada Kramek czy Kozłowska. Oni nic innego nie mogą mówić, bo inaczej musieli powiedzieć tak, jesteśmy w Polsce po to, żeby siać dywersję, zamęt. Mołdawskie portale informacyjne wprost podkreślają, że to działalność szpiegowska na rzecz Rosji. Witold Gadowski dodaje, że Fundacja Otwarty Dialog była ekspozyturą interesów wschodu w Polsce i że wyraźnie widać to w przepływach finansowych, szczególnie od instytucji związanych z Muchtarem Abliazowem. Pani Kozłowska panicznie wypierała się związków z Muchtarem Abliazowem, kazachskim oligarchą, który ukradł 6 miliardów dolarów z Kazachstanu, przy okazji ukradł jeszcze trochę pieniędzy z Rosji i bezpiecznie uciekł z Kazachstanu. To się nie zdarza. Wniosek? Nie jest szkodliwy dla rosyjskich służb, a skoro nie jest szkodliwy dla rosyjskich służb, to znaczy, że jest tym służbom przydatny. W poniedziałek 20 sierpnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przedstawił negatywną opinię ABW dotyczącą wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Ma ona możliwości odwołania się od tych decyzji, ale zgodnie z logiką działania tego systemu to Polska jest władna cofnąć ewentualnie zapisy dotyczące pani Ludmiły Kozłowskiej. Z przeprowadzonych przez nas rozmów wynika, że ocena działań Fundacji Otwartego Dialogu i Ludmiły Kozłowskiej jest niejednoznaczna, nawet w oczach Ukraińców. Związek Ukraińców w Polsce odmówił komentarza w tej sprawie. Podobnie ambasada Ukrainy. Do celów statutowych powstałej w 2009 roku Fundacji Otwarty Dialog należy obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie. W latach 2013-2014 prowadziła m.in. obserwacyjną misję poparcia podczas fali protestów na kijowskim Majdanie. Fundacja ma stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Ruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej. Piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Dzwonią i piszą w sprawie sztucznego jedzenia, które już teraz produkujemy w laboratorium, no ale przy okazji pojawiają się takie wspomnienia. W wyrobach czekoladopodobnych charakterystyczne było to, że na podniebieniu zostawał tłuszcz, pisze pan Grzegorz z Wałbrzycha. Tłuszcz prawdopodobnie margaryna. Pamiętam dokładnie, rocznik 71. My także pozdrawiamy. 71335 to SMS-y, można dzwonić 22 i 73. W sprawie tego sztucznego jedzenia i tej informacji o tym, że zaczyna nam brakować pożywienia. I z jednej strony nam zaczyna brakować, bo jest coraz więcej ludzi, a z drugiej strony jest coraz więcej informacji o tym, jak się to jedzenie marnuje, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Więc może zamiast produkować sztuczne, to może zacznijmy rozsądnie wykorzystywać to naturalne. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. To już w tę niedzielę w Gdyni. Wielkie Święto Muzyki, lato z Radiem Festiwal 2018. Na scenie m.in. Brodka, Koma, Organek, Cortez i Fisze Made Tworzywo. Artyści, no i redaktorzy Polskiego Radia pewnie już pakują walizki. Na miejscu już spakowana, właściwie rozpakowana w Gdyni jest już Paulina Kozion. Dzień dobry, Paulino. Powiedz proszę, jak przygotowania do festiwalu? Będziemy próbowali jeszcze połączyć się z Pauliną. Jeszcze przed chwilą ją słyszałem. Jeszcze przed chwilą wszystko było w porządku. Paulina przygotowuje, przygląda się tym przygotowaniom. No, to jest rzeczywiście niezwykle duża impreza. Państwo słyszeli. Jest specjalny serwis przygotowany na tę okoliczność, bo państwo dzwonią i pytają, czy to tylko niedziela. Wcale nie tylko niedziela, bo to przecież właściwie Polskie Radio Program Trzeci od jutra już tam na miejscu. A w sobotę między innymi takie before party. Tam czterech DJ-ów, w tym nasi koledzy. Michał Margański i Hirek Wrona. Dużo o tym będziemy jeszcze państwo opowiadali. Wracamy, może teraz się uda. Dzień dobry, Paulino. No jednak nie. W każdym razie, proszę państwa, te przygotowania idą. Może posłuchajmy, jak to do tej pory wyglądało, jak te przygotowania do tej pory wyglądały. To skwer Kościuszki, wszystko zacznie się, jeśli chodzi o sam festiwal i o koncerty, w niedzielę o godzinie 13. Widzę, że państwo pod całą sceną zaparkowali, a wiedzą państwo, co to za scena? Tutaj? Bob Dylan może będzie? Nie wiemy, idziemy do muzeum. Scenę mamy gotową, że tak powiem, prawie że. Piotr Nowak z firmy Setline, która montuje festiwalowe sceny. Kraty pod pre-rigging są gotowe pod oświetlenie. Widzę, że już coś zwisa. Wyciągarki elektryczne. Zaraz to wszystko pojedzie do góry i będziemy montować światło i multimedia. Czyli będą jakieś telebimy? Tak. A ile będzie telebimu? Tutaj 200 parę metrów, nie pamiętam ile dokładnie. Wow! Czyli wszystko będzie widać? Wszystko będzie widać. Z samego końca. Z samego końca tego skweru? Tak. Czyli to jest jakieś kilkaset metrów. No ale to widać. Jak przygotowujesz się do tego festiwalu? Czy można się przygotować do tego, żeby stanąć przed tysiącem ludzi i zapowiedzieć tak znamienitych wykonawców? Znam tych artystów, którzy pojawią się na scenie od bardzo dawna. Śledzę ich karierę. Agnieszka Szydłowska. Często z nimi rozmawiam. W związku z tym ta wiedza daje mi pewność, że nie pomylę się co do zapowiedzi merytorycznie. I w Gdyni w ogóle jest bardzo piękna publiczność koncertowa, więc wiem, że kiedy wyjdziemy na scenę, to tam po drugiej stronie będą stali ludzie czekający na muzykę. Słowem, no nie chcę tutaj umniejszać naszej roli, ale moim zdaniem to jest przyjemność, a nie praca. Widzę, że idziesz w stronę sceny, a wiesz, co tu się będzie działo? Wiem. Festiwal z latem, lato z radiem. Lato z radiem. Lato z radiem. I wiesz, kto będzie występował? Brodka i Krzysztof Zalewski i Organek. Czyli czekasz? Czekam. Przyjechałem do brata w odwiedziny, ale będę na festiwalu. I na kogo najbardziej czekasz? Chyba na Organkę. Zdradzisz, kogo będziesz zapowiadać? Tak, będę miała wielką przyjemność po pierwsze otworzyć działanie tej mniejszej sceny prezentującej artystów, którzy być może trzymają się nieco z boku tego głównego nurtu i zapowiem duet Oxford Drama i duet Rebeka, dwa duety, które śledzę od zawsze i w których mamy wspaniały układ męsko-damski i to świetnie przekłada się na ich muzykę i na ich współpracę. Ja sobie zawsze zostawiam trochę spontanu w zapowiedzi, dlatego że bez spontanu i bez reagowania jak barometr na to, co się dzieje wśród publiczności i w ogóle wokoło, no to trudno być, że tak powiem, dobrym zapowiadaczem. Piotr Stelmach. Ja nie wiem, czy to można zdradzać, kogo się zapowiada, bo to chyba jest element niespodzianki. O, powiem tak, ja będę zapowiadał jednego artystę i myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Ale może jakiś fragment biografii, jakaś podpowiedź, jedna nutka, no cokolwiek. Piotr Stelmach nie chciał mi ciekawić, jakiego wykonawcę będzie w niedzielę zapowiadał, ale może nasi słuchacze mają ochotę na zabawę i spróbują odgadnąć po jednej nutce, kto to będzie. O, udało się usłyszeć Paulinę, bardzo się cieszę. To jest pewnie jakiś taki, jak zgaduję, skoro Piotr powiedział, że jednego, jakoś tak to zaakcentował, no to pewnie nie byle jakiego. No dobrze, bardzo ci dziękuję, bo to rzeczywiście jest interesujące pytanie. Może państwo mają jakiś pomysł, kogo Piotr Stelmach będzie zapowiadał. Tę nutkę to jeszcze dzisiaj powtórzymy. Paulina Kozion. Można wylosować, lista jest krótka. Tak. Chociaż niektórzy mówią, że tych artystów to wyjątkowo dużo, jak na takim niebiletowanym koncercie. Skwer Kościuszki, najbliższa niedziela 13. Paulina Kozion już tam jest. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. A państwo mogą się pokręcić po skwerze Kościuszki. Pewnie ludzi Trójki coraz więcej. Tam między innymi przede wszystkim Dar Pomorze. Tam nasze studio już od jutra. Tyle mnie znasz, tyle już mam. Pan Stelmach zapowie pana Corteza, pan Eryk pisze, 71335, ale to nie jest jednoznaczna opinia, chociaż jeszcze pan Kuba też twierdzi, że Piotr Stelmach zapowie w Gdyni Corteza, ale pani Agnieszka to już obstawia bardziej Krzysztofa Zalewskiego. A państwo będą mieli okazję to sprawdzić już w najbliższą niedzielę. Festiwal startuje o 13:00. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując żelazko Philips oszczędzasz 40 zł, płacąc jedynie 99 zł. A kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 2299 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy.